Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'daki her kelime Allah kelamı Celle Celaluhu. Her kelime. Nasıl ki her çekirdek bir ağacın özüdür böyle. Yani bir çekirdek büyütürse, binler de büyütürsen böyle, mesela incir çekirdeği, küçük bir nokta gibidir böyle. Büyütürse ne olur? İncir ağacının aynısı orada görünür bu tane böyle. Büyük kuvve deniyor buna. Bir fiil ikinci oluyor böyle. Büyük kuvve o böyle böyle. Onun için Kur'an'a mana vermek kolay değil muhtemelen böyle. Allah'ın kelamı geleceği muhtemelen böyle. Her kelimesinde ne sırrı ne sırlar var böyle böyle. Zaman gelmiş Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz tek ayet ile gece namaz kılmış. Bütün gece tek ayet okumuş. Tek ayet-i kerem böyle. Her okuyuşunda, her kelimesinde o aleme dalıyor. O ilahi hafıza dalıyor. Biz tabi arizane inşallah böyle, artık aklımız erdiği kadar inşallah. Tabi zaman da bile kısıtı burada. Recep'in biraz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi harkı samad verirdi. İnne ile başahat-ı kerime. İnne geldi mi mutlaka, muhakkak ki kesinlikle Allah'a güle böyle. Der inne varsa bu güle böyle. Fî halkı semavati vel erdi. Semavat burada çoğul geliyor. Tekili sema. Erz yani yer tekil geliyor. Dünya bir tane. Velham buyuruyor. Göklerin yaratılışında, yedi kat göklerin yaratılışında. Yerin yaratılışında, yedi kat gökler. Ne var göklerde? Ay var, güneş, yıldızlar var. Bunların toplu olduğu galaksi deniyor bunlara. Galaksilerin dışında başka galaksiler var. En yakını bize adı Samanyolu galaksisi, Samanyolu. Bu işte bizde dünya olarak böyle. Güneş demişler böyle. En küçüğü bu. Ne kadar bunun çapı? Işık yıldızıyla 100.000 ışık. 100.000 ışık olmadı. 100.000 ışık olur böyle. Yani bir insan ışık yıldızıyla, ışık hızıyla hareket etse yaşasa 100.000 yıl ancak zaman bir çapı bu ışığın gücüne gidiyor. 100.000 yıl ışık hızıyla giderse böyle. En küçüğü bu böyle. Ondan sonra daha büyükte milyonlarca çapı onlar böyle. Büyükte büyükte böyle. Her bir devranda bunların böyle. Dönüşünde böyle, yörüngelerine böyle. Her bir mevki etrafı dünya olarak böylece, süratle böyle. Dünya kendi etrafında, güneş etrafında, güneş galaksinin mevki etrafında, galaksi başlayan mevki etrafında böyle, bütün alemde bir devran var böyle. Böyle. Ama boş dünyalar muhtemelen diyor, yok diyor muhtemelen. Allah tesbih zikredi onlara böyle. Ya, her biri böyle. Ay, güneş, yıldızlar böyle, karakterler böyle, Allah'ı zikrederek diyorlar böyle, aşk ile yanıyorlar böyle, aşk ile böyle. Peki bunlar bir madde değil mi? Bunların aklı, izanı, bilinci, şuuru var mı bunların böyle? Şimdi günümüzde bu anlamı daha kolay. Mesela 100 yıl önce bu biraz muammaydı böyle, bir sırdı. Nasıl olur acaba? Bir soru işareti vardı kafada olabilirdi 100 yıl önce böyle. Günümüzde olmuyor ki böyle. Bakın kasetler, şunlar, bunlar mı istemiyor? Sizler mesela. O da madde değil mi? Cansız değil mi? Böyle? O atanın yarattığı yapmanı değil mi? Ne yapıyor? Hem görüntü, hareket ve ses böyle. Hepsinin var mı? Demek ki insanoğlu ne yapıyor? İnsanoğlu Allah'ın verdiği akıl, fikir ile, görüş ile Mevlam'ın verdiği ne yapıyor? İnsan böyle cansız bir şey konuşturuyor böyle. Konuşturuyor böyle. Allah konuşturamaz mı? Konuşturamaz mı? Şu alemler muhtemelen, alemler yok muhtemelen, alemler muhtemelen. Bir gün bir genç karşılaştım. Hiç unutamıyorum muhtemelenler. Tam 16 yaşlarımda falan böyle. Bir genç ama çok temiz bir gençti böyle. Ya görmedim o bilmiyor kendisinde olduğunu. Çarşıda karşılaştık da bana şey dedi böyle, rica etti, az bize de görüşelim falan dedi böyle. Bir kere oturup böyle görüştük. Rüyasında uçtuğunu görüyor, rüyasında uçtuğunu görüyor rüyada. Uçmak iyi mi muhteremler? En iyi yamadı, en iyi böyle. Yer çekimine artık kurtuluyor. Yani dünya bağımlılık olmuyor böyle böyle. Züh tekvada dünya bağımlılık. Dünya kalmamış, gönlünde iş böyle. Kalmamış böyle böyle. Su iş, bardak mı lazım? Ne olsa olsun böyle. Eğer bir insan, efendim ben şöyle bardak istiyorum dedi mi, bu dünya muhteremler böyle. Yemeği için bir tabak lazım mı? Tabak olsun, ne olsa olsun böyle şey. Ya ben buna bıktım artık, şöyle olsun tabak. Bu dünya muhteremler böyle. Hiç dünyaya gönlüne kalmayan kişi, rüyada uçan muhteremler böyle, o anda böyle. Ne kadar uçar böyle? Makamına uçar böyle, ona göre böyle. Kimi az uçar, kimi daha uçar böyle? Bu göklere çıkmış muhtemelen, rüyasına böyle. Bir de bahtem belirdi böyle. Ama rüyayı yeni görmüş de, rüyanın etkisinde, böyle konuşurken böyle bir dalgın dalgın duruyor böyle. Yani o konuştuğu bir anda feyiz aldı böyle. Yani keşke anası daha böyle. Böyle halde ki böyle bir evli makamı yani böyle. Ondan bir zevk aldı kendisinden. Baktım da böyle, dünya dönüyor böyle. Allah! Allah, Allah böyle böyle böyle. Ay benim dünyada bunlar böylece, böyle artık gök iniyor böyle böyle. Sarsılıyor gök böyle böyle. Allah Allah zikrediyor böyle böyle. Ben de başladım Allah zikretme ona beraber uyanıyor böyle. Bu Allah Allah uyanıyor kendi bağırıyor böyle. Bir uyanıyor ama kendini frenleyemiyor tabii. Tabii ki işte. Bekar tabii. Genç çocuk. Kendini frenleyemiyor böyle. Başlıyor. Kalkıyor ama duramadı böyle. Başlıyor. Allah, Allah diye. Yani dağlara çıkacağım diyor böyle böyle. O ne gelen böyle diyor. Sonra tabii yavaş yavaş biraz kendini sakinliyor. Sabah kadar ama hep Allah zikrediyor. Sabah namazına camiye gittim dedi ben. Sabah namazına camiye gidiyor. Farz imam tabi uyuyor. Aa, bakıyor Allah Allah. Evet imam namaz kıldırıyor. Bir hafta Kur'an okuyor, Allah kim okuyor ama öyle bir cansız ki böyle, ruhsuz, cansız böyle, fiilsiz böylece, bir ölü bir alem böylece. O zaman anlıyor ki ben namazı nasıl namaz kılmışım böyle benim hatta. Kıldığı namazlarını tevbe ediyor Allah-u Teala. Allah'ım ben nasıl namaz kılmışım bir gaflet diyor. Mevlam buyuruyor, göklerin yaratılışında, yerin yaratılışında. وَخْتَفْ لَيْلِ بَنْ لَهَارِ gece gündüzün ihtilafında, ihtilaf gidip gelişinde, uzayıp kısalmasında. Ne dersin buna bir işten söylesen bunu coğrafyacıya? Sen ne olacak dedim böyle. Dünya dönüyor, öyle oluyor böyle. Ama kim dünyayı döndürüyor? Kim dünyayı o dikti oraya, yörüngesine? Nebet malumu ya. Yani. Devriye. Dünyayı kim yarattı? Şu boşlukta. Kim tuttu böylece? Çekim gücü var. Güneş çekim gücü var böyle. Çekim gücü kim yarattı? Onu kim düzenledi? Eğer çekim gücü güneşin daha fazla olsun olur, dünya kendini çeker daha böyle. Çeker, yapıştırır böyle. Dünya kalmaz ki. Güneş ısısında böyle. Gece günü uzayıp kısalmasında, dünya aynı dönmüyor mu böyle? Eğik, eğiliş olmuyor mu böyle? Öyle böylece. Böyle ne oluyor şimdi böyle? Hem gece günü uzayıp kısalıyor, kutuplar hariç böyle. Kutuplar hariç böyle. Bir de ekvator muhtemelen. Ekvator her zaman aynı gece günü. Kutuplar değişiyor böyle. Değişiyor böyle. Güney kutbunda kış oluyor, kuzey yaz oluyor. Allah'ın şu kuralı, şu dünyanın bir dönüşünü düşünsek bunlara bak. Dünyanın dönüşü, dünyanın yaratılışı böyle. Bu denge böyle. Çekim gücü düşünsek böylece, insanı Allah'a secde edin mi? Allah'a yıkak, insan Allah'a kalkacak böyle. Le ayatin le. Buradaki le, bunun cevabı, inenin cevabı deniyor buna. Buraya kadar Şafii'ye. Yine'nin cevabı lam gülü burada. Le ayatin ayetler var. İbretler var. Tefik edinler için böyle. Düşünler için böyle. Kimlere? Li ulil elbab. Ulil elbaba. Herkes diyor böyle. Herkes görüyor dünyanın döndüğünü. Herkes bunu biliyor günümüzde. Herkes biliyor günümüzde. Akşam oluyor, sabah oluyor, gece oluyor, kış oluyor, yaz oluyor, iş oluyor böyle ama kim yapıyor acaba bunu böyle? Kim bu dengeyi düzenini kurdu acaba böyle? Ama kim buna ibret alıyor? Ne hayatın, ne ulu elbap, ulu elbap. Ulu sahip anlamına geliyor. Çoğul, tekili zü. Mesela zü mali, zü ilmin, ilim sahibi, mal sahibine böylece. Bu çoğulu ulu geliyor. Ulu ilmi mesela, ulu elbap. Elbap da lübün çoğulu. Lüb daha bir şeyin özü. Kayınma özü böyle. Lüb var böyle. Özü böyle. Mesela nedir meyvanın lübü? Tadı mı derim mesela? Meyvanın lübü, özü, tadı. Bir insan bir karpuzu kesti. Önce göz bakıyor. Bakıyor, rengine bakıyor göz. Göz o lazım. Anlamaz göz tattan ki böyle. Rengine bakıyor, kıpkırmızı o, güzel. Bakıyor böyle. Kesiyor mesela, bozulmuşsa pis kokuyor. Bunun kokuya bakıyor, güzel kokuyor böylece. Ama ağzına götürüyor, bir tatlı yok böyle, acayip bir şey böyle bir. İnsanı yiyemiyor muhtemelen. Lübü nedir? Onun tadı, tadı muhtemelen. Araz deniyor bunlara böyle. Renk araz deniyor bunlara böyle. Dişim değil, bir araz böyle böyle. Dişim üzerine varlığını sürdürür. Arzdan efendisi. Yani bir insan mesela bir hastanın ağzının damak tadı gider. O anda sebzenin, ekmeğin, meyvenin tadı vardır. Ama Allah onun damak tadı almıştır. Damak bir tadı ucunda bir, sinir ucu vardır böyle. Hücre vardır böyle. Hasta ne yapar? Sıramda her şey boş değil böyle. O Allah'ın kudret azameti yoktur. Şimdi hastalanan kişi eğer iştahı kapanmasa damakta gitmesi ne olur? Hastalığı artar ki muhtemelen böyle ya. Mide doldu mu ne olur? Savunma sistemi neyle uğraşsın böyle? Hastalığı mı yensin? Onunla mı uğraşsın? Yoksa mikrobu mu öldürür uğraşsın muhtemelen? Önce böyle ne yapıyor hastanın? İştahını kesiyor muhtemelen. Gerekenden böyle. İştahını kesiyor muhtemelen böyle. Neden? Mide boş hocam. Ne oluyor zamanlar böyle? Araba boş değil mi? Boş araba ne yapıyor? Değil mi? Rondek çalışır, rahat çalışacak değil mi? Rahat çalışmış böyle. Ama arabaya sen bu yükünü fazla verdin mi ne oluyor böyle? Hep bir rampaya geldi mi? Araba zorluyor mu tabii? Çekiyor mu tabii böyle? Yani her şeye dikmez ama tabii. Rabbi iştahını kesin insanlar böyle. Hüce Aleyhisselam Hazretleri, hastaları yemeye zorlamayın. Hadis-i Şerif mi tabii böyle? La tükrühü ilahı hadislere başlamış Müslümanlar. Hastaları yemeye zorlamayınız. Allah onu yedirir, doyurur. Gerekeni bela ona veremez. Havadan alırsın onu. Aldır. Onu öyle olması gerekiyor böyle. Hasta sunmuş diyor. Yanıyor hararetten. Biraz ekmek gibi bir şey biraz böyle. Bir çorba iç. Bir istemiyorum canım işte. İyi şunu ye böyle. Hele çocuğa mesela zorla böyle. Çocuğa zorla böyle. Çocuk alır. Ama onunsa başta batılmışsın böyle. Bak. Ne yapıyorum ben? Hastaların pek zorlamayı mutlaka böyle böyle. Su mu istiyor? Su ama böyle bir şey böyle. Demek ki bir şeyin lübbu özü. İşte. Meyvanın da nedir lübbu? Tadı bu şekilde. Buradaki girenleri böyle ullere bak. İnsan da nedir lübbu? Akıl. Akmadır. Buna ne diyor müfessirler? Zevil okul diyor. Akıl sahipleri muhtemelen. Akıl sahipleri muhtemelen. Demek ki bir insanın yapısı ne olursa olsun, erkek olsun, kız olsun, yani dış görünümü, bilişsel yapısı, iç organları gayet sıhhatli, sağlam, güçlü, kuvvetli böyle. Her şey güzel. Ama akıl var. Akıl engelli, beyinsiz engelli muhtemelen. Yürümesi başka muhtemelen, hareketleri başka. Ona insan denmiyor muhtemelen. Namazla mükellef olmuyor. dini mükellef olmuyor. Dünyada suçtan, cezadan mükellef olmuyor. İnsanın özü akıl, akıl. Ulla ben böyle. İnsanın kayma özü aklı. Mevlam buyuruyor, işte kimin aklı varsa akıl sahibi için burada ibret vardır bunda. Akıl da iki yerli akıl var. Aklı mi'at, aklı mi'aş deniyor böyle. Aklı mi'at, aklı mi'aş. Aklı mi'aş, yani dünya şeye vermiş, aklı vermiş. Ne iş yapıyorsa, hırsızın da bir aklı var. O da onu düşünüyor ve nasıl çalayım diye böyle. O da plan kuruyor. Teröristin de bir aklı var. Oraya aklını kullanıyor böylece. Aklım mi'aş mı derler. Daha iyi yaşayayım, daha üst makamlara geleyim. Aa, şuraya yapayım, malım olsun, mülküm olsun, şuraya yapayım, böyle yapayım, ne işte böyle. Kendi dalında aklı oraya vereyim. Aklı var geçten böyle. Aklı mi'at, ahirette aklı vereyim. Dönüşün böyle. Nedir aklı mi'at? İşte akıl bu aslında. Aklı mi'at böyle. Geleceği düşünme, önünü görme, önlem tedbir alma, mezara hazırlanmak. Yoksa bir insan efendim, işte profesördür de, kaç tane fakülteden diploma almıştır, şudur, uzmandır, araştırmaları var, yeni icatları var, şunda var, bunlar var, var, var. Ama mezara girince ne gerekiyor? Men Rabbike yardır. Ya muhtemelen. Ölürken ne gerekiyor değil mi? Kelime-i tevhid gerekiyor. Ölürken muhtemelen. Ölürken. Üç tane genç Anadolu'dan İstanbul'a üniversiteye gitmişler. Burada deniz görmemişler orada Anadolu'da. Üçü beraber bir tatil günü, pazar günü bir sandala biniyorlar, motorsuz sandal. Bu arada gezelim diyorlar. Ne kadar şu kadar fiyat, şu kadar saat konuşuyorlar. Sandalcı şu 50 yaşlarındaymış sandalcı. Tabii kürek çekiyor böyle. Kürek çekiyor. İlle açıl yolayabiliriz diyor denize. Açıl biraz böyle böyle. Köyden geçme diyorlar. Açıl biraz böyle. Üç genç ama derler sonradan görme. O tipte şımarık yapılı böyle böyle. Sandalcıya bakıyorlar. Dünyanın haberi sandalcının böyle. Ömrü denize geçmiş. Buna şimdi soruyorlar böyle. Laf olsun diye böyle. İşte matematik biliyor musun böyle? Bilmiyorum kardeşim. Fizik, kimya, şunu bunu anlamam. Hiç onu bile anlamam böyle böyle. Şimdi bunu diyor ki, vah vah. Boş yaşamışsın diyorlar. Boş yaşamışsın. Sırk çekmiyor bir kürekte o kadar böyle. Bir şey bilmiyorsun, boş yaşamışsın. Tabii sandalcı gerek gelmiyor ona Cafer abi. O bana kürekleri çekiyor böyle. Yani üç tane gel bir ara şımarıyor ki bunlar böyle bir şakalaşırken sandal devriliyor, alabora oluyor muhtemelen böyle. Devriliyor böyle. Bunlar denize düşüyorlar, yüzme bilmiyorlar. Eyvah, kuarma, çoğarma bundan bu şekilde. Sandalcı tabi deniz adamı, orada büyümüş böyle. Hiç anlamıyor, gerisi yürü gibi böyle. Atı yavaş kollanıp böyle. Dönüp bakıyor, gençler barışıyorlar. Yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamışsınız muhtemelen. Boş yaşamış. Orada oy lazım değil mi? İnsan olarak fizik bir, kimya bir, otomu uzman ol böyle. İşte. İşte bakın, kabe girince değil mi? Kabe girince böyle. İki melek gelecekler muhtemelen. Münker nekir. Münker nekir, bilinmeyen anlamına geliyor böyle. Nekir aynı bezinden geliyor böyle. Fiil bezleri bunlara böyle. Aynı anlamına geliyor. İki melek ama hiç bilinmeyen. Yani meleklere benzemiyor, insana benzemiyor, bir şey benzemiyor. Başka bir varlık bunlar. Melek ama böyle. Ama başka bir görünümde bunlar böyle. Aniden böyle karşısına çıkıyor böyle. Sanki şimdi çakıyor böyle. İki dikine karşısına böyle. Zaten ölüm şokunda kişi men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Efendim işte ben profesörüm de, şuyum da, buyum da, işte holdingim var, medya patronuyum, geçeyim orada. İnanın böyle boş yaşamışım. Ellezine, Şimdi o akıl sahipleri nedir bunlar? Bak, bunların yaşantıları böyle. Yaşantıları böyle. Ne yaparlar bunlar böyle? Ellezine bu akıl sahipleri, hangi aklı mead, önünü gören, önünü hazır yapan, yatırım yapan, ahiret yapan böyle. Yoksa dünya bir kişinin olsa, mesela Karun, korkunç zengin de böyle. Nece imparatoru göre böyle, dünya paylaşamayanlar, dünya paylaşamayanlar böyle. Köşkler, derebeyler, saraylar, şatolar, şunlar, bunlar böyle. Aslı aslı kestik, kestik böyle şey. Etrafında cariyeler, hizmetçiler böyle. Bir emirle her şeyi yapan. Ne oldu sonunda? Kara toprak mı derler ya. Yazdım mı yakın mı derler. Bir anda mı derler. İşte aklı mühat nedir? İlerisini, akıl ilerisini görmektedir. Ellezine onlar ne yaparlar? يَذِكُرُونَ اللّٰهَ Allah Celle Şan'ı zikrederler Allah'a derler. Allah'a evvela bu gibi. Zikir burada hem dil ile zikir hem de hatırlama adama derler. Allah unutmaz yani bunları böyle. Allah emirlerini, namazı unutmaz, orucu unutmaz, farzı unutmaz, haramı bilir, günahı bilir, ondan sakınır. Allah'ı hatırlama. Allah'ın gafi olmaz da bundan. Nereye baksa baksın böyle, her şeye Allah'ın kudretiyle, nazarıyla bakar böyle. Bir şeftaliye bakar, Allah Allah. Biz nasıl bakarız? Acaba tadı nasıl, güzel mi acaba? Bak, nefis bak. Onlar Allah'ın esması gözüyle bakarlar. Esması gözüyle bakarlar. El musavvir. Nasıl onu Allah onu şekil vermiş orada. Onu yaradan böyle. Yedi bunun ham maddesi toprak işte. Bunu göz görüyor mu? O Allah Celle Celaluhu Allah'ın kurduğu şu laboratuvarda ne oluyor? Toprak maddeleri böyle. Ağacın kökü. Ağacın kökü ne yapıyor? Islanan çamur ama. Elementlerden ne yapıyor? Ona gerek elementleri ama. Ne yapıyor ağacın kökü böyle yerde değiştirir böyle arkadaşlar. Döner böyle. Buna bakar, yok buradaki eleman lazım değil ona böyle bak. Nasıl değil mi? Çayırda hayvan otlar mesela, koyun, inek otlar böyle. Bir otlar gider, bir kokar, onu almaz mı böyle? Gider oraya gider böyle. Aynı şekilde bitki kökleri de yer altında döner böyle. Oraya döner, buraya döner böylece. Eğer kendi genellikle elementleri o cins toprağı bulursa, alır. O bulmasa, ağaçlar kuru gider muhtemelenler. Kuru gider muhtemelenler. Onun için her yerde şey olmuyor muhtemelenler. Olmuyor yerde bir şey belli. Şimdi insan ul elbab gözüyle bakınca ne oluyor? Baktım böyle, ham maddesi kara toprak, çamur yani. Çamur. Üzerine şey yaptı, insanlar tiskiniyor böyle. Ama yıkıyor insan böyle. Dolayısıyla çamur, ağacın göbesinde kimyasal işlem oluyor böyle. Havadan karbonhidrat asılıyor böyle, günün ışığından alıyor böylece. Bunlar birleşiyorlar. O şeftalinin sapından ona gıda geliyor. Karpuzun sapından karpuza gıda gidiyor. Karpuz küçük önce böyle, toprak atıyor böyle. Nasıl gidiyor gıda? Karpuzun sapından, inci sapından ona gıda gidiyor böyle. Kavunu oradan gıda gidiyor. Oraya gidiyor böylece. İşte ne diyor bunlar? Tefekkür de giriyorlar böyle. Kıyamet mümkün ve alâ cunûbihim. Bazı şu oldu muhtemelen Şam Hocam böylece. Şam. Kıyamet ayakta da böyle. Ve kuruden oturduğu yerde de ve alâ cunûbihim yan yattığı yerde de. Zaten üç hal var insanlara böyle. İnsan ayaktadır, yürüyor, birisine bakıyor, araba bekliyor, işini ayakta yapıyor, ayakta böyle. Kişi öyle dinleniyor, yemek yiyor veya işi masa başında oturuyor, oturarak böyle. Yoruldu, yattı. Mevlam bir yerde ve alâ cunûbihim, cunûb cenmin çoğulu, cenb can demektir böyle. Demek ki yan yatmak, Bak Kur'an uygun mudur böyle. Hem sünnetir böyle, sağ yatmak böyle. Sırsı iyi değil böyle aslında böylece. Yan yatmak daha iftar böylece. Ne yaparlar bunlar? Herhalde Allah unutmaz o vakti. Demek ki gönül başka sebebiden arınınca, kopunca gönül fıtratına dönüyor. Gönül tabiatına dönüyor. Gönül böyle böyle. Kalp başka. Böyle bir nurdur muhtemelen böyle. İnsan aslında odur, ruh yani böyle böyle. Ruhtur aslında böyle, gönül ya dediğimiz böyle. Ne yapıyor? Gönül böyle küdürat dönüyor böyle. Yani kederden, şundan, bundan, dünya meşgulelerinden, kafayı fazla yormaktan arındı mı gönül böylece? Ne yapıyor? Gönül aslına dönüyor, yaradana dönüyor gönül böyle. Döner böyle. Nereye baksa, onun kudretini görür böyle. Göklere bakar, o güneşi yaratan, yıldızları yaratan, ayı yaratan. İnsanlara bakar, Yunus'un bir sözü var. Güzeli görmek bize bir türlü, bize bir türlü. Güzeli görmek bize bir türlü, bize bir türlü. Şimdi aşkınız bir genç bir kız gidiyormuş tabii, kapalı, meşhur bu şekilde böylece. Aşkınız şöyle bir karşıdan bakıyor, kızın gönlü Allah diye yanıyor muhtemelen. Şehir dolu kızlar böyle. İşi böyle. Gönlü kızın böyle, genç kız. Ama yolda gidiyor ama böyle, işi böyle Allah Allah diye yanıyor böylece. Aşık Yunus ona o haline bakıyor muhtemelen böyle. Soruyorlar, Yunus sen kıza mı bakıyorsun? Evet böyle. Güzeli görmek size bir türlü, bize bir türlü baktım böyle. Sizinki başka gözle, başka gözle bakıyor. Başka gözle bakıyor böyle. İşte ayaktayken de böyle, otururken de, yürürken de böylece, hep Allah'ı hatırlayabilmek muhtemelendir. İnsan bu yola girerse, yani böyle olsa demiyorum, çok zor şey muhtemelendir. Yani bizim için çok zor bu zamandır. O da olmuş başka tabi böyle, çok zor. Ama insan bu yola girerse, insan biraz gönlünü Mevla'ya döndürmek çalışırsa ne olur? Önce namazda belli olur, alameti namazda belli olur. İşin namazı Allah hatırlayabiliyorsa ki el bağladığı, değil mi? İşini bıraktığı, sabah uykusundan kalktığı, yatağından kalktığı, mesleğe geldiği, evinden kılır neyse, abdestini aldı, kübreye döndü, el bağlı Allah'a teslim oldu. Bu bedensel, güzel. Buraya kadar mıdır? Sonra zor işte. İşte sonrası iyi olsa, yani gönlünde Mevla ile olsa mı da? Olsa böyle. Ve okuyoruz Fatiha'yı muhtemelen. Bir elhamdülillah manası anlamı 10 saat sürür muhtemelen. Bir elhamdülillah, bir elham kökeni nedir bu muhtemelen. Lillahi Allah'ıma bize hamdan muhtemelen. İyyâken nâbudu, viyâken nesta'im böyle. Kulun o dereye girmesi böyle, atlaması böyle. Aşkullah, aşk deresine böyle. İyyâken nâbudu. İşte hiç olmazsa yani kendimizi bilelim bu arada böyle böyle. Yani kendi bilelim ki böyle yani şu an ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii sizi bilmiyorum. Herkes kendini bilir. Ben şu an kendi adıma konuşuyorum böylece. Yani koh bir taş bir cansı bir şey olduğunu bilemiyorum kendime böyle böyle. Ya hatırlıyorum böyle. Onun için kendimizi aldatmayalım hatırlıyorum böyle. Ölüm kolay değil hatırlıyorum. Cahirme kolay değil muhtemelen. O anda iman kurtarma kolay değil muhtemelen. Can acısı sekeradın ve bitirelim. Can acısında böyle ya. Neler neler oluyor anda böyle. Son bir imtihan, son bir sınav. Neler neler oluyor anda böyle. Neler görüyor ki şu anda. Neler görüyor anda muhtemelen. Neler oluyor böyle ya. Ne verirse boş yaşamışsın. Ya ölürken ondan sonra hele kabir muhtemelen. Artan ilk menzili. Ağırtan bir gülüm kapısı, soğuklama yeri muhtemelen. Onun için aziz cemaatimiz kendimizi kandırmayalım muhtemelen. İşte benim yaptığım bana yeter demeyelim muhtemelen. Yapamıyor diyelim muhtemelen. Evet diyelim böyle. İnşallah bir korkusu öyle bırakalım inşallah muhtemelen. Hepsi Allah'a olsun. Bariniz barak olsun inşallah.